zelf is grotendeels gebaseerd op het 14e eeuwse boek Liber Regalis, het koningsboek dat we nog steeds kunnen bewonderen in Westminster Abbey. En de volgorde van al deze rituelen, de gewaden die de koning draagt, het is nauwelijks veranderd sinds de middeleeuwen. En volgens het Koninklijk Huis is de ceremonie dan ook geworteld in eeuwenoude tradities, maar tegelijkertijd ook een reflectie van het moderne Groot-Brittannië. Het is een land dat sinds de laatste kroning in 1953 veranderd is in een multi-etnische, multiculturele samenleving. En Charles wil dat de ceremonie dat weerspiegelt. Vandaar dat er ook nieuwe elementen aan zijn toegevoegd. Dat wat betreft de komende uren, de afgelopen uren, hoe waren die? Ja, dat begon al heel vroeg, hè, voor heel veel Britten. Duizenden toeschouwers die zich hadden opgesteld langs de route van de King's Procession. De processie die loopt van Buckingham Palace naar Westminster Abbey. Een aanzienlijk kortere route dan zijn moeder had afgelegd 70 jaar geleden. En ja, een kleine 45 minuten verliet koning Charles met de Diamond Jubilee Stagecoach, de diamanten jubileumkoets, hè, die in 2012 werd gemaakt voor het 60-jarige jubileum van Queen Elizabeth. Daarin vertrok hij naar Westminster Abbey, waar hij dus enkele minuten geleden is aangekomen. En we naar Josephine, verslaggever. Waar ben je? Ik ben in een kerk, de Holy Trinity Church in Chelsea, hier een wijk in Londen, waar ze allemaal vlagjes hebben opgehangen en twee grote schermen, waardoor mensen hier vanuit de kerk ook de ceremonie kunnen bekijken. Wat dus wel interessant is, vanuit de kerk kijken we naar de kerk. Hier, prachtige kerk, overal glas en lood, ramen. Ik sta hier met Carl, hij is een regulier bezoeker van de kerk. Good morning. Good morning. I said it's interesting that we're watching from a church to a church. Yes, it is. And it's very nearby as well. Yeah, and why is it an important day for you? I think it's important for multiple reasons. It's very rare in this country that the head of state changes. And so it's not a ceremony so many people are going to witness in their lifetimes. Yeah. And also it really, it not just only brings British people together, but it brings the whole world together. If you look at how many people are at the Queen's funeral, for example, and how many people are watching it now. Yeah. So it's important because it brings people together in a very traditional way. Het is mooi omdat het de traditie is en mensen bij elkaar brengt. Dat zag je ook bij de begrafenis van de Queen, zegt Carl. En ook hier nu, er wordt hier ook koffie en thee geserveerd. Mensen kunnen een stuk taart pakken. What do you think of King Charles? I think he's an excellent king. I think he'll perform his duties as well as the Queen has. He managed to really increase his popularity. I think about a year ago, about 30% of people said that they think he'd make a good king, and now it's 56% of people. He's a modern king, eh? Yeah, he's quite a modern king. How's it for you? I don't necessarily agree with everything he says politically. There are some personal disagreements there. But what's an example then? I think maybe looking into like how much the monarchy should pay reparations to other countries, because the problem is that once you start doing that, then everyone's gonna start just asking for more and more money, and you can't, it's going to be very difficult to stop. So I feel like it's opening up a can of worms. Mm. Even kort over, ik zal nog even vertalen over hoe Carl kijkt naar King Charles. Het is natuurlijk een moderne koning, probeert hij te zijn. Politieke uitspraken hier en daar, ook het feit dat er veel geld wordt betaald naar voormalige kolonies. Daar is hij niet helemaal mee eens, als dat nog vaker zou gebeuren in de toekomst. Kortom, hier en daar wat verschil van mening. Maar hier in de kerk geniet ze in ieder geval van deze ceremonie. Ik ga straks naar buiten, want hier is ook een groot Coronation Street Party, waarvan alles gebeurt. Dus later meer vanaf straat hier. Oud-correspondent Hieke Jippes. Ja, we horen die man het al zeggen. Hè? Hoe wordt gekeken naar het Koningshuis? Dat is natuurlijk zijn mening, maar toch dat beeld. Ook nu, hè, we weten, Harry is erbij, maar zijn vrouw niet. Wat zegt dat eigenlijk over het Britse Koningshuis? Ik denk dat de Britten vandaag kijken, eigenlijk net als deze meneer die we net hoorden, dat die vandaag kijken naar de topdag voor de Britse monarchie. Want dat is het toch weer geworden. Zodra iemand koning wordt, dan gaan de sentimenten van het volk. Kijk naar buiten langs de straat. Die zijn dan automatisch met zo iemand. Oké, er zijn protesten geweest langs de route. De politie heeft een paar mensen gearresteerd. Maar ik denk dat er een soort enorm gevoel van warmte ten aanzien van deze nieuwe koning is. En is dat onverwachts of was dat te verwachten? Nou, dat valt eigenlijk altijd op de persoon aan wie deze taak wordt overgedragen. En ik denk dat met alles wat Charles aan vernederingen en openbare misstappen en analyses van zijn karakter heeft moeten ondergaan in de afgelopen jaren, dat mensen nu toch zover zijn dat ze denken, nou, hij is, we geven hem het voordeel van de twijfel en dit is na zoveel jaar wachten eindelijk zijn dag. Er kijkt niemand meer over zijn schouder. Hij is nu wat de koninklijke familie betreft de baas. En we zullen zien wat het wordt. Is dat ook hoe die de afgelopen maanden heeft doorgemaakt? Is daar het vertrouwen wat meer gegroeid bij de Britse bevolking? Nou, het is wel zo dat zijn persoonlijke populariteit gestegen is. Dat is al een vertaling van wat ik net zei. De Republikeinse beweging is klein, maar heeft zich ook luid laten horen. Not my king. Hè? En er zijn een paar keer eieren naar hem gegooid. Maar dat hoort een beetje, zou je kunnen zeggen, bij deze tijd. En uit peilingen blijkt dat vooral jonge mensen minder hebben met de monarchie dan oudere mensen. Maar dat is ook altijd al zo geweest. Dat sentiment schuift dan op een gegeven moment op als mensen ouder worden, omdat ze dan ook meer gevoel voor historie krijgen. Mm-hmm. En daar dan trots op zijn. En de relletjes die er dus zijn geweest met Harry en Meghan. Meghan die er dus niet bij is vandaag. Dat heeft voor Harry en Meghan betekend dat ze in de achting van in ieder geval de Britse bevolking tot het minimum is gedaald, zou je kunnen zeggen. Het feit dat Harry hier vandaag is reuze opmerkelijk en toont dat er mogelijk toch wel iets van een schikking mogelijk is tussen de Sussexes en het Koningshuis. Maar Harry zit, en dat is toch ook symbolisch, hij zit op de derde rij, ja, bij de Minor Royals. We zien hem zitten, Arjen. Ja, we zien hem zitten en we horen Paul Mellor, een Welsh zanger. En dit is een van die nieuwe elementen die is toegevoegd aan de koningsceremonie. Hier wordt Kyrie Eleison gezongen, maar in het Welsh. En dat is voor het eerst dat we tijdens een koningsceremonie een andere taal dan het Engels horen. We zullen alle Keltische talen van het Verenigd Koninkrijk horen tijdens deze dienst. Het Schotse Gaelic, het Ierse Gaelic en dus het Welsh. En vlak hiervoor zagen we ook weer een nieuw element. Dat heet Greeting the King. Een 14-jarige koorknaap, Samuel Strachan. Ja, die verwelkomde de koning aan het begin van de dienst. En zo zie je dat er ondanks die eeuwenoude rituelen ook plaats is gemaakt voor nieuwe elementen. Joost Geuzelaars, predikant en voormalig predikant in de Nederlandse kerk in Londen. De plek, Westminster Abbey, hoe bijzonder is die? Ja, dat is de plek waar al eeuwenlang de koningen plaatsvinden, waar ook de uitvaart plaatsvond van Elisabeth. Dus dat is een plek die helemaal in DNA zit. Niet alleen van de koninklijke familie in Engeland, maar van het hele land. Dus nou ja, en je zag het ook net, het zijn zulke prachtige beelden. Het past er helemaal bij. Ja. U hebt de liturgie bestudeerd. Ja. Eerste indruk? Het is heel klassiek. Het is een kerkdienst. Arjen zei het net, toen ik het vanochtend nog eens doorlas, dacht ik, ja, het heeft ook iets van een huwelijksdienst. Een huwelijk tussen Charles en God misschien wel. Er wordt ook een ring van God aan Charles gegooid. Ik zie hem nu ook de hele tijd alleen staan. Dus hij staat wel los van Camilla. Dus het is echt iets tussen Charles en God. En wat aan de liturgie vindt, is heel klassiek. Maar in de details, in de marge, heeft hij toch gezocht naar multireligieus. Hij is verwelkomd in het begin door islamitische en joodse vertegenwoordigers. De aartsbisschop is een man die het leidt, maar er zijn drie vrouwelijke bisschoppen. Dus dat is echt een bewuste keuze van hem geweest om vrouwen ook een rol te geven. En hij wordt straks ingezegend door katholiek, orthodox, protestanten. is ook heel divers, heel ecumenisch. Ja, dus dat hoort er echt bij, dat er dus niet één kerk is. Nee, dat is echt zijn invloed. Dat was bij Elisabeth veel minder. En vooral dat multireligieuze. En dat ook benadrukt wordt, het is een Anglicaanse kerk. Maar in die Anglicaanse kerk worden alle kerken, alle geloven, alle religies vertegenwoordigd. Dus hij is niet alleen verantwoordelijk voor het welzijn en de rechten van de Anglicaanse kerk, maar van alle religies in Engeland. En dat is wel echt wel een revolutie, denk ik, die hij in die details doorvoert. Maar van Elisabeth wisten we dat ze heel gelovig was. Hoe is dat bij Charles, weten we dat? Hij is een kerkganger, dus hij gaat elke zondag naar de Anglicaanse kerk. Dus hij is geworteld in die Anglicaanse traditie, maar hij laat zich ook beïnvloeden door islamitische mystiek onder andere. Hij is erg begaan met het jodendom en de orthodoxe kerk van zijn grootmoeder. Dat daar zullen we straks ook element van zien. De olie is bij de zalving is ingezegend. Dat is een belangrijk moment, priester. Die zalving. Ja, voor mij is dat het hoogtepunt van deze dienst. Het is ook bijzonder dat het hoogtepunt verborgen is. Hè. Dus er komt iets omheen waardoor wij het niet kunnen zien. Oh. Hoe doen ze dat dan? Met een scherm? Of? Ja, komt een scherm van alle kanten. Dus was bij Elisabeth ook en daarvoor was ook geen tv. Dus dat is echt een intiem moment tussen Charles en God. En dan wordt hij gezalfd, zijn hart, zijn hoofd en zijn handen. Oh. Arjen, we horen het trompetgeschal. En we horen ook de recognition. En dat is een eeuwenoud onderdeel van de kroningsceremonie. Dat gaat terug tot de Angelsaksische tijd in de middeleeuwen. Charles staat naast de coronation chair, hè, dat is de 700 jaar oude stoel waarop hij straks gezalfd gaat worden. En 4 keer werd de recognition voorgelezen. Dat is waarmee hij gepresenteerd wordt aan de aanwezigen. En dat wordt 4 keer voorgelezen, die tekst. En elke keer wendt hij zich naar een andere windrichting. En dit is echt een van die eeuwenoude rituelen zoals we er nog heel veel gaan zien de komende uren. Ja, dit is het moment. Joost, wat we zien inderdaad in die windrichting, dat hoort. Het zijn allemaal rituelen. Het ene ritueel volgt het andere ritueel op. Ja, en het is ook. We weten al lang wie de koning is, maar dit is ook een soort presentatie. Hè? Dus van alle windrichtingen erkent het volk en vertegenwoordigers van het volk dat deze persoon de koning gaat worden. To keep you ever mindful of the law and the gospel of God as the rule for the whole life and government of Christian princes. Receive this book, the most valuable thing that this world has to offer. Nu horen we Ian Greenshield, the moderator of the General Assembly of the Church of Scotland, een van de protestantse kerken in het Verenigd Koninkrijk. En hij gaat de Bijbel presenteren aan koning Charles. En koning Charles zal daarop straks, en dat is weer een van die eeuwenoude elementen van zijn koningsceremonie, de eed afleggen. En dat doet hij op de chairs of estate. Er zijn meerdere stoelen waarop Charles zitting neemt. En deze stoelen staan aan de zijkant van wat ze hier het Kroningstheater noemen. En hier zal hij zodra de eed afleggen op de hand, met zijn rechterhand op de Bijbel. Your Majesty, the church established by law, whose settlement you will swear to maintain, is committed to the true profession of the gospel, and in so doing will seek to foster an environment in which peoples of all faiths and beliefs may live freely. The coronation oath has stood for centuries and is enshrined in law. Are you willing to take the oath? I am willing. Charles is bereid de eed af te leggen. Dit is een tekst die we al eeuwen horen, maar er is wel iets nieuws aan toegevoegd. We hoorden zojuist de aartsbisschop van Canterbury, waarin hij zei dat hij de koning vraagt to foster an environment in which people of all faith and beliefs may live freely. Dus dat hij een klimaat ondersteunt waarin alle geloven een plek hebben in het Verenigd Koninkrijk. En dat is natuurlijk een van die moderne toevoegingen ingegeven door Charles. Hè. We weten dat Charles bijzonder veel interesse heeft voor spiritualiteit en geloof. En niet alleen het christelijk geloof, maar wat we nu horen, de teksten die we nu horen, zijn wel klassieke teksten die teruggaan tot de beëdiging van stadhouder koning Willem III in 1689. de Nederlandse stadhouder koning Willem van Oranje, die ook koning werd van Engeland. Hier werd een tekst aan toegevoegd in die tijd waarmee voor eens en altijd werd vastgelegd dat de monarch van het Verenigd Koninkrijk een protestant is. En Charles zal hier beloven dat hij ervoor zorgt dat de opvolging van de Britse monarchie altijd in protestantse handen zal zijn. And the doctrine, worship, discipline and government thereof, as by law established in England. And will you preserve unto the bishops and clergy of England. Klassieke teksten, maar dus ook die toevoegingen, Joost, waar jij het over had. Ja, en ik las ook in Engelse kranten dat het echt wel revolutionair is dat Charles dit doet. Hè? Alle geloof erbij betrekken. Dus dit is geen Anglicaans aangelegenheid, ook al is de setting door en door Anglicaans. Maar hij is verantwoordelijk voor alle geloven. En hoe valt dat bijvoorbeeld bij de Anglicaanse kerk, weet u dat? Nee, ik denk dat de Anglicaanse kerk zich ook wel bewust is van die verbreding. Het is een staatskerk en iedereen is er lid van. Dus iedereen hoort erbij. Dus er zit ook iets inclusief in die kerk. Ja, en dit ritueel overtreft dat inclusieve. Dus, en daar horen alle religies bij. Dus, ik denk, voor Nederlands is het wel lastiger te begrijpen, maar voor een Brit vallen die rituelen, daar kan iedereen mee leven en iedereen voelt zich daarin betrokken. Maar dat hij dit zo benadrukt is denk ik wel ook wel een teken van erkenning aan alle andere religies. De vraag is wel wat hij doet met atheïsten, maar goed, dat is een andere, want het is wel op religies gericht. Uphold and maintain the said enactments to the best of my powers according to law. De eed is nu afgelegd en wat we nu gaan horen is de hymne Prevent Us, O Lord, gecomponeerd door William Byrd. En dat is weer een van die klassieke elementen. William Byrd, een renaissance componist uit de late 16e, begin 17e eeuw. Veel teksten en composities zijn geschreven voor kroningen door William Byrd. En zullen we ook meerdere van horen. En deze hymne specifiek is oorspronkelijk gebaseerd op een tekst geschreven door de aartsbisschop Thomas Cranmer in 1549 voor de Book of Common Prayers. De tekst die de basis legde voor de nieuwe Church of England na de afscheiding van Rome. En deze hymne wordt tot op de dag van vandaag veelvuldig gebruikt in Anglicaanse kerkdiensten. En we zien nu Charles de eed ook ondertekenen. Dat is een belangrijk onderdeel van deze kroningsceremonie. Na de recognition is dit het tweede unieke onderdeel van de kroningsceremonie. En nu gaan we langzaam bewegen naar misschien wel het meest heilige moment van deze dienst. En dat is de zalving. Ja, zo meteen gaat Charles bidden. En dat is volgens mij voor het eerst dat een koning zelf voorgaat in gebed. Dus dat is meestal gebeurd. Ik denk dat bewustzijn keuze is om nu zelf voor te gaan in gebed. Dus dat is wel de King's Prayer heet het ook. Maar Elisabeth en daarvoor alle koningen die lieten dat bidden. Maar hij bidt het zelf. Oh. Maar we weten niet waarom hij die keuze heeft gemaakt. Nou, ik denk dus zelf actief in te staan. Ja, en dat hij volop achter deze woorden staat. En misschien ook wel om openlijk te vragen om een steun in de rug. Ik vond het ook ontroerend helemaal aan het begin het stil gebed. He, je zag hem met dat ernstige gezicht, ernstige gelaat van hem. Van, ik kan dit niet alleen. Ik begreep dat de tekst ook van hem zelf is. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, deze tekst is inderdaad speciaal samengesteld voor deze kroningsceremonie. Nu hoorden ze juist de Coronation Oath. Daarin zwoer hij zijn wettelijke en constitutionele verplichtingen te vervullen. Dit gebed, speciaal voor deze gelegenheid geschreven, is geïnspireerd door de Bijbelteksten zoals de brief van Paulus aan de Galaten en Openbaringen. Het is altijd in gebruik, en daar heeft Joost gelijk in, dat de nieuwe vorst de King's Prayer in gedachten las. Het is nu inderdaad voor het eerst dat dit gebed hardop wordt voorgelezen door de monarch. And be led into the paths of peace. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Gloria in Excelsis Deo, een van de oudste liederen in de kerk, horen we nu op de muziek van de Master for Four Voices. Ook weer opnieuw gecomponeerd door de al eerder genoemde William Byrd. En was wel een discussie vooraf. Hè? We weten dat de koning Charles een vrij eclectische smaak heeft voor muziek. En de traditionalisten hielden hun hart vast dat hij alle muziek opnieuw ging herschrijven. Maar wat we nu horen tot nu toe, zijn toch vooral de oude elementen, hè? Oude composities die door de eeuwen heen gebruikt zijn. Neem niet weg dat er wel degelijk nieuwe muziek is te horen. Er zijn 12 nieuwe stukken gecomponeerd. Nog nooit zijn er zoveel nieuwe muziekstukken gecomponeerd voor een kroningsceremonie. En die gaan we ook de komende uren horen. Hey, Charles drukt echt wel zijn stempel dus op deze dienst. Laat duidelijk merken welke richting die op wil. Ja, zeker. En zoals Arjen al zei, dat die opdracht voor het componeren van de muziekstukken onder andere Charles is anders dan zijn moeder. Iemand die een diepe belangstelling heeft voor kunst in al zijn verschijningsvormen. Ook heel erg via zijn liefdadige initiatieven. Enterprises steunt die daarmee te maken hebben. Ik bedoel, hij gaat ook echt naar concerten. Hij heeft zelf bijvoorbeeld ook wel eens in een Bach-koor meegezongen. Hij is een goede vriend van John Elliott Gardner. Ze wisselen koeien uit, heb ik begrepen. Want ze hebben allebei een landgoed. Ja. En zijn allebei geïnteresseerd in rare breeds. Dus, wat zijn even voor degene die dat niet... Wat betekent dat? Dat zijn dus bijzondere foksoorten van vee. Charles is natuurlijk eigenlijk een soort... Zo is die altijd afgeschilderd, maar daar ligt zijn belangstelling ook erg. Een soort 19e-eeuwse landeigenaar. Ja, liever op het land was hij dan in een paleis. Ja, bij wijze van spreken. Ja. Dus hij, daar weet hij ook alles van. Daar komt zijn liefde voor het milieu, denk ik, ook vandaan. Hè? Sustainability en circulaire economie en al dat. Dat heeft hij allemaal doordacht en in de praktijk opgedaan. En natuur en traditie gaan bij hem hand in hand. En ik weet zeker dat hij zich enorm verdiept heeft. Niet omdat hij in deze traditie, niet omdat hij moest, maar gewoon omdat het zijn diepste interesse heeft. Josephine Trehi. Josephine, want jij volgde ook daar de dienst in Chelsea, in die wijk. Ik was net in een kerk. Ja. Oh, sorry, wilde je nog iets zeggen? Nee, vertel. Je was inderdaad in die kerk. Ja, waar mensen naar het scherm aan het kijken waren. Dus daar was het heel rustig en serieus. Maar buiten op straat wordt een Coronation Street Party georganiseerd. Hier in Chelsea, op King's Road, toepasselijk. Dus allemaal kraampjes met eten. Alles is versierd, vlaggetjes overal. Helaas heel regenachtig, dus veel paraplu's. En mensen die een beetje aan het schuilen zijn onder een parasol, maar wel op hun telefoon aan het kijken zijn naar de ceremonie. Good morning. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. How are you? Thank you. Mevrouw is Canadees en half Engels. I need to translate, of course. You were watching the ceremony. Is it important to you today? Yeah, I think it brings the United Kingdom together and certainly the rest of the Commonwealth as well. Yeah, do you feel that? I do. I do. I genuinely feel that. I'm Canadian and also British through my mother, so it's important to me. Mevrouw zegt dat het het land de eenheid brengt, mensen bij elkaar brengt. Er is natuurlijk ook discussie. Gisteren was ik in een wijk, Chelsea is een hele rijke wijk hier in Londen. Gisteren was ik meer in het zuiden, waar veel meer armere mensen wonen. En toen was er veel meer discussie over, is het nou wel allemaal nodig? Het kost ook zo veel geld. Kunnen we dat niet veel beter gebruiken voor mensen die in armoede leven hier? Sorry, so I was saying in Dutch that yesterday I was more in the south of London where people have less money and there's more discussion about the cost of today. Do you think it's worth it? How do you feel about this? I mean, I don't want to say anything too controversial, but I do think, as I said, you know, it brings people together. And I think a sense of community in hard times is really important. I think that's what the royal family has always represented. Mevrouw zegt dat het, ze wilde niet te veel daarover vertellen, want nou ja, misschien een iets andere cultuur waar zij in woont. Maar ze zegt dat het belangrijk genoeg is juist om het land een eenheid te vormen. And are you doing anything today here at Street Party? What are your plans? Are a coronation party? I heard people have parties at home. Yeah, so we always come to Partridge's in Sloane Square on Saturdays. So it's nice to be here with family and friends and celebrate together. And then my street's actually doing a street party. So we'll go back and celebrate with the rest of the neighbors. Dress up? Of course dress up. Why not? Have fun and thank you. Ze gaat straks naar haar eigen feestje in haar eigen straat. Ik ben wel benieuwd wat de koning aan heeft, Joost. Want dat is een speciaal gewaad dadelijk bij die zalving. Ja, dat klopt. Ja. En ook gewaad makkelijk uit kan. Want dat is een van de redenen waarom het niet zichtbaar is. Want hij is ook, nou ja, niet naakt. Maar ze moet echt bij zijn hart. Dus hij is ontbloot, zeg maar. Ja, dus ja. Dat is ook op hoeven. En het is, begreep ik, ook van recycled materiaal. Dus er is niks nieuws gemaakt. Voor hem, voor nu. Dus het is van zijn grootvader, overgrootvader. Even luisteren naar de premier Sunak. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom. Hier horen we ook een combinatie van uit en nu. Een bijbellezing voorgedragen door premier Sunak die voorleest uit de brieven van Paulus aan de Colossense, ja, in het Bijbelse plaatje Colosse, werd een van de eerste kerken opgericht na de wederopstanding van Christus. En dat zullen we voortdurend zien in deze kerkdienst. De banden die gelegd worden tussen de monarchie en het Heilige Land, het Oude Testament, Jezus, King of Kings natuurlijk, is een legitimatie van de koning als iemand die is aangewezen door God, gekroond is in het aanzien van God, in het oordeel van God. En die relatie, zoals Joost dat ook zo goed beschreef, met God is heel hecht in deze dienst. En dat komt tot een climax tijdens de zalving. Wat nieuw is aan deze lezing is natuurlijk dat het wordt voorgelezen door premier Sunak. En hij is een hindoe, praktiserend hindoe. En voor het eerst horen we dus een niet-christen een bijbellezing voorlezen tijdens een kroningsceremonie. Opnieuw een reflectie van de wens van koning Charles. Ja, dat hij monarch is van een land dat meerdere geloven herbergt. En dat wil hij ook tot uiting laten komen tijdens deze kerkdienst. Whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers. All things were created by him and for him. Ja, en deze lezing plaatst ook in een perspectief, en dat zie je in alles. Het gaat om de koning, maar die verwijst meteen door naar God of naar Christus. En deze lezing is één grote ode aan Christus. De steen waar alles op gebouwd is. Dus het gaat vandaag om Charles. Maar alle teksten vertellen ons ondertussen dat het niet gaat om Charles. Het gaat om het hogere, het gaat om Christus. Het gaat om de ander dienen. Dat wordt straks in de tweede lezing benadrukt. Maar ongetwijfeld naar de wens van Charles zijn de teksten komen uit de St. James Bible. Hè? Ja, het is het archaïsche, ja, de archaïsche bijbeltaal waar hij ook zo aan hangt, omdat hij zo prachtig en melodieus is. Ja, hij is ook prachtig. Als je zo hoort. Is het zo, net als in Nederland hebben we telkens een nieuwe vertaling? Hoe is dat in Groot-Brittannië? Ja, het is zeg maar een beetje. Dus wij hebben de staatsvertaling als oervertaling uit de 16e eeuw. En dat is daar de King James vertaling. Maar ja, er zit daar nog iets sacraals aan, omdat het ook samenhangt met de Anglicaanse kerk, de oprichting daarvan. Dus het is zoals alles hier een beetje, het is een beetje de godgegeven vertaling, zeg maar. Dus voor Britten is die heilig. Is die wel makkelijker te volgen, omdat het Engels gewoon wat minder veranderd is dan bijvoorbeeld het Nederlands uit de Statenvertaling? Nou, het is wel echt ouderwets. Toch nog wel. Het is geen. Ik zou het niet zo snel gebruiken, maar een Brit herkent het wel meteen. Dus het is vertrouwd voor een Brit die dat op school gehoord heeft, in de kerk gehoord heeft. Het staat echt iets voor de juiste historie en de traditie. Ja, en dat staat wel dicht bij de oorspronkelijke tekst. Dus het is wel een goede vertaling. Vandaag natuurlijk Westminster Abbey in volle glorie. Het wordt nog steeds een abdij genoemd, maar de Abbey is eigenlijk een kerk. Van oorsprong was het een Benedictijnse abdij in 960. Maar dit heeft heel lang, een 1000 jaar lang, ja, een centraal rol gespeeld in de eerste Engelse monarchie en later natuurlijk de Britse monarchie. En dat begon met Edward de Belijder, de laatste Anglo-Saxische koning van het House of Wessex, die de scepter zwaaien over het koninkrijk Engeland. In een belofte aan de paus, de toenmalige paus, ja, veranderde hij de abdij in een kerk ter ere van Sint Pieter. En ja, sindsdien zijn alle koningen en vorsten gekroond in deze abdij al 1000 jaar lang. Edward de Belijder, die is hier ook de eerste koning die er ligt begraven. In totaal zijn er 30 vorsten en vorstinnen begraven in Westminster Abbey. En als je het hoge altaar ziet, hè, in het Kroningstheater, daarachter, ja, ligt het praalgraf in de kapel van Edward de Belijder. Een centrale naam in deze kroningsceremonie, want de kroon waar Charles straks gekroond mee gaat worden heet ook St. Edward's Crown. Dat is niet de oorspronkelijke kroon van Edward de Belijder, want die werd vernietigd, hè, in de 17e eeuw. En dat had ermee te maken, ja, dat de Britse monarchie en de Engelse monarchie in die tijd een bijzonder rumoerige periode doormaakten. Al had de protestantse kerk voet aan de grond gezet, hè, met Hendrik de VIII, die afscheid nam van het Vaticaan. Het was nog geen uitgemaakte zaak dat alle koningen vanaf dat moment protestants waren. Wat volgde was veel onrust, burgeroorlogen en ook een koningloos tijdperk onder Oliver Cromwell, waarin een tijdje lang dus Engeland een republiek was. En die heeft toen, ja, alle kroonjuwelen laten vernietigen, laten omsmellen, heeft ze ook verkocht. Vandaar dat we veel van de kroonjuwelen die we vandaag zien dateren uit 1661. Dat is de periode na die republikeinse periode. Het jaar dat de monarchie werd hersteld en Charles II, hè, zijn naamgenoot, weer koning werd van Engeland, waar zijn vader Charles I nog werd onthoofd door Oliver Cromwell. Maar die Edward, St. Edward's Crown, is een kopie van de oude kroon die vanaf 1066 werd gebruikt en waarmee Charles dus ook vandaag gekroond gaat worden. Wat we nu zien is trouwens ook iets bijzonders. Ook een nieuwe aanvulling van de kroningsceremonie. Een gospelkoor. Dit heet het Ascension Choir, die speciaal door Charles is samengesteld. Een koor dat we ook al hoorden bij het huwelijk van Harry en Meghan. En nu ook een rol heeft toegedicht gekregen in deze kroningsceremonie. Voor het eerst dus tijdens een kroningsceremonie horen we een gospelkoor. Als we de zaal in kijken, er zijn minder belangrijke mensen, minder hoge plaatsen uitgenodigd dan in het verleden. Bij de kroning van de Queen Elizabeth in 1953 had je, als je de zaal had ingekeken, alleen maar een zee van rood en hermelijn gezien. Daar zat de hele adel in de eerste plaats en eigenlijk aan de rest van de gewone onderdanen werd nauwelijks aandacht besteed. Die mochten langs de route staan, wat ze ook met miljoenen tegelijk deden. Maar sinds het Hogerhuis zo is hervormd dat er nog maar een gedeelte van de adel daarin zit, is het nog steeds niet gelukt om het Hogerhuis zo te hervormen dat mensen op een andere manier gekozen worden dan op grond van hun status. heeft Charles nu besloten dat het gaat in deze dienst, als het thema is dienen en ik wil dienen, dat hij dat ook moet doorvoeren in de aanwezigen bij de dienst. En hij heeft dus 450 mensen uitgenodigd die allemaal of zich enorm verdienstelijk hebben gemaakt, redelijk onopvallend tijdens de COVID-periode. Mm. Of mensen die vrijwilligerswerk hebben gedaan in een van de vele charities waarvan hij beschermheer is en die hij vaak geïnitieerd heeft. Dus wat je hier ziet zitten zijn verpleegsters. Een jongetje dat geloof ik 3 jaar in een tent in zijn eigen achtertuin heeft gekampeerd om daarmee geld voor een goed doel te verzamelen. Echt politiemensen die iets bijzonder heldhaftigs hebben gedaan. Dus hij heeft echt waar Arjen het al over had, de multi-etnische en multireligieuze samenleving ook daarin vertegenwoordigd willen zien. That kingdom sets the aims of all righteous government, all authority. And the kingdom also sets the means of all government and authority. For Jesus doesn't grasp power. Nu horen we de aartsbisschop van Canterbury die de preek voorleest. En ja, hierin zet hij het thema uit van de coronation. Hieke noemde het al. Call to service, een in loving service. Charles wil duidelijk maken dat mensen niet hem moeten dienen, maar dat hij zelf zich in dienst stelt van de natie en van het geloof. That with the privilege of power comes the duty to serve. Service is love in action. We see active love in our care for the most vulnerable. The way we nurture and encourage the young in the conservation of the natural world. We have seen those priorities in the life of duty lived by our king. Hey Joost, wat valt jou tot nu toe op in de preek? Nou, er zit iets heel dubbels in. Aan de ene kant is het zo wel pretentieus dat, zag je ook bij de lezing, dat de koning ook straks gezalfd wordt, hè, als een Bijbelse koning, als Jezus. Hè, dat staat centraal in de lezing die net is voorgelezen. Zij is gezalfd als Jezus, als Salomo. Maar ja, dat blijkt ook nu uit de preek en ook uit die tekst die gelezen is. Het gaat niet om hem. Dus het is heel dubbel. Aan de ene kant is hij gezalfd als een Bijbelse koning. Aan de andere kant, wat hem heel belangrijk maakt. Precies, ja. Dat is een soort halfgod. Ja. En door God gezonden om taak te verbrengen. Maar het gaat niet om Charles. En dat is ook deze preek. Called to be served. Dus het is niet koning en nu mag je op je eiland zitten en koning zitten wezen. Nee, het is een belangrijke taak. Het is ernstig. Verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid. Je hebt wat te doen. Je moet de armen helpen, de onderdrukte steunen. En daar gaat deze preek ook over. En dat is, ja, de koning is geroepen tot die taak. Maar ten diepste is elk mens geroepen tot die taak. En daar probeert nu de aartsbisschop de aandacht op te vestigen. We zijn allemaal geroepen om te dienen. And the weight of the task given today, your majesties, is only bearable by the Spirit of God, who gives us the strength to give our lives to others. With the anointing of the Holy Spirit, the King is given freely what no ruler can ever attain through will or politics or war or tyranny. The Holy Spirit draws us to love in action. This is promised by Jesus, who put aside all privilege because, as the first reading tells us, God will give all things for our sake, even his own life. Hieke had het zojuist over de rol van de adel die normaliter altijd een hele prominente rol speelt tijdens kroningsceremonies. Maar die is voor deze kroningsceremonie dus aanzienlijk uitgedund. We zien natuurlijk nog steeds genoeg hertogen en graven. Maar bij de vorige kroning waren er maar liefst 910 edellieden aanwezig. Dat is nu een stuk kleiner. Maar één persoon die een rol speelt tijdens deze kroningsceremonie, wil ik er wel uitlichten. Dat is Francis John Fane Marmion Dymoke. Zijn familie speelt al 1000 jaar een rol bij elke kroning van de Engelse en later dus de Britse monarchen. Francis Dymocks voorvader, om precies te zijn, zijn 34ste overgrootvader was Robert de Marmion, de militaire rechterhand van Willem de Veroveraar in Normandië. En toen Willem de Veroveraar, de hertog van Normandië, na de beroemde slag van Hastings in 1066 gekroond werd tot koning van Engeland, werd Robert de Marmion benoemd tot de King's Champion. En bij de kroning daagde hij iedereen uit die het recht van Willem de Veroveraar op zijn koningschap betwiste. Die rol hebben de nazaten van Robert de Marmion altijd gespeeld, de King's Champion. Nou, dat uitdagen, dat is langzaam verdwenen uit de kroningsceremonie. Dat gebeurde altijd bij het grote banket in Westminster Hall. Maar sinds begin 18e eeuw is er niet meer zo'n banket. Hij is nu de standaarddrager geworden van de Royal Standard. En we zagen hem ook voor de koning binnenlopen bij het begin van deze kroningsceremonie. Misschien nog over de preek. Hè. Dat was het enige onderdeel van de dienst waar de aartsbisschop eigen invulling aan kon geven. Dus het was ook spannend wat hij zou gaan zeggen. Dat was, daar heeft hij een eigen invulling aan gegeven. Mm-hmm. En twee dingen. Preek heeft in Nederland een vooroordeel. Preek is altijd kort in de Anglicaanse kerk, dus het is alweer voorbij. Ja. Dus 5 minuten. En het is niet zwaar. In Nederland, Calvinisme is toch wat op zonde gericht, op wat we niet goed doen. Maar bij hem is heel uplifting. Het kan. Hè? Dus als je maar vertrouwen hebt in de ander, als je vertrouwen hebt op God, dan kunnen wij het goede doen. Maar niet inderdaad die zonde en dan ben je gered. Absoluut niet. Nee, God houdt van ons en God wil dat wij het goede doen. Als we het een keer niet goed doen, dan is er vergeving. Het is een blijmoedig geloof. Hoe staat het überhaupt met het gaan naar de kerk in Groot-Brittannië? Je hebt in Groot-Brittannië iets heel paradoxaals. Het land is door en door Anglicaans. Mijn kinderen gingen naar school en daar was de kerk volop bij betrokken. Maar niemand gaat per se naar de kerk. Volgens mij 3% van de bevolking is nog maar kerkganger. Maar dat Anglicaanse zit overal nog steeds in. Dus ben je wel nog steeds verbonden aan kerk? Is dat nog wel? Dat mensen... Ja, we hebben huwelijken. Dat willen mensen wel heel graag nog steeds in de kerk laten plaatsvinden. En de kerk is als plek ook speelt een centrale rol. Dus in de kerk gebeurt wel. De uitvaart zijn ook vaak in de kerk. Kerst wellicht. Ja. Kerst ook, absoluut. Ja. En de kerstliederen. Het is veel meer cultuur daar dan dat het echt religie is. Dus het is verweven met het hele dagelijks bestaan. De predikant speelt ook een centrale rol, de aartsbisschop. En dat dit nu zo... Dat is voor Nederlands misschien wat bevreemden dat dit zo kerkelijk is. Maar in Engeland is daar dus een paar mensen die daar kritiek op hebben. Maar overgrote meerderheid vindt dit vooral mooi en sacraal en passend. Ja, je knikt ook erbij. Je herkent dat ook, ja. Nou ja, zeker. Het feit, ik zat te denken aan alle mensen die ongelofelijke moeite doen om naar een stukje Engeland te verhuizen waar hun kinderen naar een kerkschool kunnen. Want die worden nog eens uitmuntend aangemerkt meestal. En of je nou gelovig bent of niet, je gaat proberen ter wille van je kinderen om vlakbij zo'n school in zo'n schooldistrict te wonen, zodat je kinderen toegang hebben tot die school. Heel gewoon inderdaad. Nooit naar de kerk, maar wel altijd trouwen in de kerk. Eén gesprekje met de dominee. En ook al ben je nog nooit in de kerk geweest, het is in orde, hè? Het is gewoon zoiets als naar het gemeentehuis gaan. Dus die Anglicaanse kerk nog wel een beetje een richtingenstrijd in die kerk. Ik kan me herinneren dat er in mijn dorp altijd ruzie was tussen de dames die de bloemen verzorgden en de dominee die een beetje high church was, dus dicht tegen de katholieke kerk aan. En dat er altijd op het laatste moment dat de dominee dan binnenkwam en die zette dan de bloemen van het midden van het altaar opzij en dat dan als een bloemendame de gelegenheid kreeg weer terugkwam om die bloemen weer verder naar het midden te schuiven. Dus er waren allerlei nuances daarin. Maar heel leuk. Josephine, in Chelsea, hoe is het daar tussen het publiek? Nou ja, het straatfeest is een beetje aan het verregenen helaas. Maar dat maakt niet uit. Er zijn nog steeds heel veel mensen op straat met heel veel paraplu's en aan het schuilen. Ik ben even bij mijn vrouw gaan zitten die hier onder een parasol ook zit te kijken. Ze vertelde me net dat ze vooral heel erg... Good afternoon, by the way. Good afternoon. So I translate in Dutch. Ze vertelde me net dat ze zit te kijken op de telefoon naar de ceremonie. En dat ze op zich niet zo heel veel met de coronation of met de royals meer heeft. Maar wel heel erg geniet juist van de ceremonie in de kerk. You're enjoying the ceremony. The ceremony, and I'm enjoying actually the service. Yeah. I'm enjoying the whole service anyway. And why? In a way, it's more like to connect to. It's more like a Christian thing. Do you understand me? And it's important to you. It is important. Yeah, as a Christian, it's very important. Yeah. Yeah. Mevrouw zit te kijken en geniet vooral van de kerk en de ceremonie daar. Belangrijk voor haar. We komen bij een belangrijk moment ook, Arjen. Ja, het meest heilige moment van deze kerkdienst. Er worden voorbereidingen getroffen voor de zalving van Charles. Een scherm wordt geplaatst nu rond de coronation chair. En zojuist hoorden we ook een dankgebed, waarbij de olie werd gepresenteerd door dokter Hossan Naoum, de Anglicaanse bisschop van Jeruzalem. Want de olie, gebaseerd op een eeuwenoud recept, is gebaseerd op olijfolie van de olijfberg in Jeruzalem. Een mix van olijfolie en etherische olie, zoals sesam, roos en jasmijn, kaneel en bloesem van de sinaasappelboom. En we zien nu Charles dat hij gekleed gaat worden in een witte tuniek. En dat is een van de speciale gewaden voor deze kroningsceremonie. En hij gaat er nu plaatsnemen. Maar dit is wat wij gewone stervelingen dus niet kunnen zien. Hè? Want hij wordt afgeschermd. Dit wordt eigenlijk een soort privémoment tussen Charles en God. En wat hij omkrijgt nu is wat ze het Colobium Syndonis noemen. Een wit priestersgewaad. En het symboliseert eenvoud, puurheid en nederigheid. En dit gewaad is speciaal gemaakt voor deze gelegenheid. We zien niet wat er gebeurt. We weten wel wat er gaat gebeuren. De aartsbisschop van Canterbury krijgt de olie uitgereikt uit de Ampulla. Een gouden fles in de vorm van een adelaar. Dat wordt dan gegoten in de spoon. Dat is het oudste kroonjuweel dat een rol speelt in deze kroningsceremonie. Die overleefde dus. Ja, het smelt door Cromwell wel. Het is het enige middeleeuwse kroonjuweel dat nog een rol speelt. En ja, de olie wordt dan gegoten in de vorm van een kruis op de borst, de handen en het hoofd van koning Charles. Ja, en dit is natuurlijk het heilige verbond tussen koning en God. Hij wordt in het aanzien van God, beoordeeld door God, hier gezalfd. God save the king, Joost. We zien het scherm nu ook. Ja, ik vind het diep ontroerend om dat zo intiem. En al die pracht en praal, duizenden mensen, miljoenen mensen kijken. En op dit moment is de koning daar alleen. En we weten wat er gebeurt, maar we weten niet wat er in hem ingaat. En het is ook veel te intiem voor ons om bij te zijn. Dus dit, ja, het is esthetisch ook fantastisch hoe dat doe ik. En deze muziek van Händel. Om voor de luisteraar om te beschrijven ook dat scherm. Ja, het zijn drie schermen. En ik begreep dat er zit ook allemaal symboliek in. Er zijn alle landen van de Commonwealth zijn erin getekend. Maar we zien inderdaad niks. Het gebeurt nu. En hij heeft een heel eenvoudig tenue. Alsof als een dopeling, zeg maar, helemaal in het wit. Lijkt het daarop als een doop waar je ook. Nou, ik denk dat hij wel nieuw. Kijk, daar zit hij heel sober. He, dit is dan de koning. En dan zit hij in een wit shirt, geknield. Het draait om hem, maar hij heeft Gods zegen hierbij nodig. Hij kan er niet alleen. Dus de schermen gaan nu weg, Arjen? De schermen gaan nu weg. En we zien ook de schermen overigens waar we ook de persoonlijke invloed van Charles in zien. Want dit is immers Karel de Groene, de duurzame koning. Een scherm was gemaakt van duurzame materialen. Dat gold ook voor de olie trouwens. Want in het verleden zaten daar dierlijke elementen in. Olie van een Afrikaanse civetkat en een wasachtige substantie uit de darmen van een potvis. Maar Charles wilde niet dat hiervoor dierlijke elementen gebruikt zouden worden. Dus het werd dus een pure plantaardige olie. En ja, hij gaat nu zich klaarmaken voor de inwijding. Na de zalving volgt de inwijding waarin hij meerdere gewaden zal omdoen. De bekendste is de supertunica, een gouden gewaad. Ook gebaseerd op een oud priestersgewaad uit het Byzantijnse tijdperk. Volledig in het goud. En, krijgt hij nu aan? Kan dat die krijgt hij nu, ja. Wordt hem nu omgedaan. En dan vervolgens krijgt hij meerdere kroonjuwelen, scepters, riddersporen, armbanden en natuurlijk met als climax de kroon die hij dan zal krijgen. Maar nu op dit moment wordt het gouden supertunica gewaad aangedaan. Dat heeft zijn origine in het oude Byzantijnse Rijk. De vorm van een priestersgewaad. Ja, dit gewaad, meestal worden gewaden speciaal voor de gelegenheid gemaakt. Maar nogmaals, Karel de Groene, hij wilde veel gewaden recyclen. Dus dit gewaad werd ook gebruikt bij de kroning van George V in 1911. En is sindsdien bij elke kroning gebruikt. En zoals Joost al zei, het is inderdaad versierd met de nationale symbolen van de vier home nations. En nu neemt hij zitting op de coronation chair. Hier zit ook een fantastisch historisch verhaal achter. Onder de coronation chair ligt de Stone of Scone, ook wel genoemd de Stone of Destiny. Dat is een steen die teruggaat tot de 9e eeuw, die gebruikt werd bij de kroning van Schotse koningen. De Schotse monarchie is wat ouder dan de Engelse monarchie. Bij de Schotse onafhankelijkheidsoorlogen in de 13e eeuw werd de steen buitgemaakt door de Engelse koning Edward I. Die nam hem mee naar Londen als oorlogsbuit, waar hij vervolgens 700 jaar bleef. En die steen maakte een speciale coronation chair voor, die we nu ook zien, een 700 jaar oude stoel. Het oudste nog in gebruik zijnde meubelstuk in Groot-Brittannië werd erop geplaatst. Alle koningen en koninginnen zijn sinds 1300 daarop gekroond. De steen zelf werd na 700 jaar voor het eerst weer teruggegeven aan Schotland in 1996. In een periode dat Schotland meer autonomie kreeg, ook weer een eigen parlement. Maar wel op voorwaarde dat de steen weer terug zou keren naar Westminster Abbey voor de kroning, voor deze kroningsceremonie. Dus vorige week werd deze steen vanuit Schotland weer getransporteerd naar Londen. Het verhaal gaat dat de steen nog ouder is. Dat zelfs Jacob, de aartsvader Jacob, daarop gelegen heeft toen hij dromen had. Dus dat het ook daar weer verwijst naar een aloud Bijbels persoon. En dat de koning in dat spoor doorgaat. Dus dat hij niet alleen van eeuwenlang Engels koningschap, maar ook Bijbels koningschap, dat hij dat voortzet. En Hieke, ook juist die verbinding met Schotland, is dat ook voor een koning ook iets waar je ook continu op moet letten? Dat je die aandacht verdeelt, dus dat je ook van Schotland dus de koning bent? Hij is natuurlijk de koning van all his realms, zoals dat heet. En als je meteen hier een politieke uitspraak over zou willen doen, het is heel belangrijk dat de monarchie wordt gezien ook zich te bekommeren om Schotland, gezien de wens die er toch in die randlanden, die van oorsprong Keltische landen, meer lijkt te bestaan om misschien toch ooit eens een keer van die koning af te komen. Die koning voelt niet iedereen als zijn koning. En het is ook zo grappig dat bijvoorbeeld in Schotland bij rugbywedstrijden wordt niet als volkslied niet gezongen God Save the King, maar het lied Flower of Scotland. En het grappige is dat Prinses Anne, de zuster van de koning, die is beschermvrouw van de rugby organisation in Schotland. En die zingt keihard Flower of Scotland mee. Ja, ondanks dat van Queen Elizabeth heel graag juist naar Schotland ging. Nee, op persoon natuurlijk. Charles ook vindt het heerlijk om naar Birkenhead te gaan en in Schotland te verblijven. Houdt enorm van het ruige buitenleven zoals dat daar te vinden is. Daar zit het hem niet in. Maar er heeft altijd iets, er wrijft nog altijd iets tussen, met name Schotland en Engeland. Het waren oorspronkelijk Schotse koningen die het gebied beheerst. En er is toch een beetje het gevoel van we zijn destijds met de vereniging van de kronen van Schotland en Engeland, waar Arjen het al over had, hebben we ons een beetje laten ondersneeuwen. Mm. Wij waren eigenlijk de belangrijke en dat is niet langer meer zo. En zo wordt het nog steeds ook wel door veel schotten gevoeld. Door veel schotten, maar dat is het. Ja, dat is een beetje een onderliggend gevoel. Het is niet vanzelfsprekend voor Schotland dat deze koning altijd hun koning blijft. De koning werd zojuist de Jewel Sword of Offering overhandigd. En dat geldt als de One and True Coronation Sword. Het werd ontworpen voor de spectaculaire en extravagante koning van George de Vierde in 1821. De leren schede van dit zwaard bevat 1251 diamanten en vele andere edelstenen gemaakt van Damascusstaal. En het zwaard zelf is gezet met meer dan 2000 diamanten. En die edelstenen vormen een roos, een disteltje en een klavertje vier. Dat zijn de symbolen van Engeland, Schotland en Ierland. We zagen eerder al tijdens de kroningsceremonie meerdere zwaarden die werden binnengedragen en op het hoge altaar gelegd. Nou, dit specifieke zwaard, de Jeweled Sword of Offering, staat symbool voor die andere vier zwaarden. En die hebben allemaal zo een eigen betekenis. Op het altaar ligt de Sword of State. Die vertegenwoordigt het gezag van de koning in het parlement. Wordt ook altijd gedragen bij de processie, bij de opening van het parlement. Dan heb je het Sword of Spiritual Justice. Die staat symbool voor de koning als beschermheer van het geloof. En de Sword of Temporal Justice, die de rol van de koning als hoofd van de strijdkrachten symboliseert. En tot slot de Sword of Mercy, ook wel de Kurtana genoemd. Ja, dit zwaard heeft een botte punt en staat voor de genade van de koning. En zo zie je dat deze ceremonie, en nu wordt weer een nieuw kroonjuweel uitgereikt, de gouden armbanden, allemaal hebben ze zo een eigen betekenis en een eigen symboliek. Joost? Ja, en ook weer hier verwijst elk symboliek weer naar het dienen. Dus het gaat om de koning, bijvoorbeeld het zwaard dat hij gekregen heeft. Maar het zwaard gaat, en dat is ook net door de aartsbisschop bijgezet, het gaat om het verdedigen van de kwetsbaren. Dus het is niet zijn macht, maar het is zijn macht om te dienen. Dus dat dienen staat telkens centraal. En ook hier trouwens, we hadden het over de symboliek van de veelkleurigheid. Hè? Dat toch veel vrouwen een rol spelen in de ceremonies en mensen van kleur. Dus daar is heel bewust ook op gelet dat ook in de beeldvorming vrouwen en alle etniciteiten terugkomen. En Hieke Wil. We kijken naar het kleden van de vorst, hè? Daar is in het verleden ook geweldig veel gedoe over geweest bij vorige kroningen. Geholpen door zijn zoon? Geholpen door zijn zoon. Daar zit natuurlijk ook de Prince of Wales, daar zit natuurlijk ook symboliek in. Maar in het verleden was er ontzettend veel gedoe met het verkleden van de queen of de koning in deze kledij. Omdat er natuurlijk vroeger waren er nog niet zulke dingen als velcro. Er zijn verhalen van aartsbisschoppen die enorm hebben staan tobben met lusjes en knoopjes. En later met drukknopen en wat iets meer zijn. Nu gaat dat allemaal veel gemakkelijker. Ja. Arjen? Ja, het gewaad dat hij zojuist heeft omgedaan heet de Robe Royale of het Pallium Regale. Ook bekend als de Imperial Mantle. Dit werd gemaakt voor de kroning van George IV in 1821. En is daarmee het oudste gewaad dat vandaag gebruikt wordt. Het ontwerp is overigens nauwelijks veranderd sinds de middeleeuwen. Het is versierd met kronen, Franse lelies, adelaren. En opnieuw de symbolen van de vier naties. Hè, de roos als symbool van Engeland. De distel als symbool van Schotland. En het klavertje vier als symbool van het koninkrijk Ierland. Nou, dat heeft ook wel enige controverse, want we zien hier meerdere symbolen op gewaden, op kroonjuwelen, waarin Ierland als koninkrijk staat afgebeeld. De harp bijvoorbeeld in de koninklijke standaard. Dat ligt niet helemaal lekker in Ierland. Ierland heeft al vaker gevraagd om dat niet te doen, omdat Ierland natuurlijk geen onderdeel meer is van het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, het koninklijk huis heeft het altijd zo willen laten. Nu komen we heel steeds dichterbij het andere belangrijke moment. Hè, natuurlijk. Eerst hebben we het heilige moment van de zalving gehad. Er wordt nu de ring, de Sovereign's Ring, uitgereikt door Lord Kamesh. Die presenteert het aan koning Charles. De ring wordt niet omgedaan. maar wordt weer teruggegeven en teruggeplaatst op het hoge altaar. De ring symboliseert, net als bij een huwelijk, trouw en gelofte. Het bestaat uit 5 robijnen en een saffier. En deze ring was gemaakt voor de koning van William de Vierde in 1831. Lord Patel, die deze ring heeft gepresenteerd, ja, is geboren in Kenia in een Indiase familie. En Joost Roselaars noemde het al, hè, dus met opzet zijn er mensen die een rol spelen in deze kroningsceremonie. Dat die een weerspiegeling zijn van het multiculturele, multidiverse Verenigd Koninkrijk. En dat is natuurlijk ook voor het eerst weer opnieuw een element die is toegevoegd aan deze kroningsceremonie. Joost. Receive the royal scepter, the royal scepter of kingly power and justice. Wordt nu uitgereikt aan Charles. Ja, ja, ik ben bijna kwijt. Hij krijgt zoveel. Dat ik bijna kwijt ben wat hij allemaal. Maar ook hier zie je dat het ene kant de macht tekent. Maar je ziet ook aan het hoofd van Charles, ik vind hem heel nederig kijken, heel ernstig kijken. Niet vrolijk, maar hij is wel heel, heel duidelijk bewust van de taak die hij nu op zich gaat nemen. Ja. De Sovereign Scepter die hij in zijn rechterhand heeft, met het kruis op de bovenkant, is afgeleid van een herderstaf, waar ook op de bisschopstaf is gebaseerd. En deze scepter symboliseert de tijdelijke macht van de sterfelijke monarch en staat voor goed bestuur. In zijn linkerhand houdt hij de Sovereign Scepter with the Dove. Aan de bovenkant van de scepter zien we een kleine witte duif afgebeeld. Staat ook bekend of the Rod of Equity and Mercy. De staf van rechtvaardigheid en genade. En de staf vertegenwoordigt de Heilige Geest en de monarch als pastorale verzorger van zijn onderdanen. En nu komen we uit bij het cruciale moment. De aartsbisschop van Canterbury houdt St. Edward's crown omhoog, spreekt een gebed uit boven het hoge altaar. Through him who liveth and reigneth supreme over all things. One God, world without end. Amen. De deken van Westminster neemt nu St. Edward's Crown naar de Coronation Chair, waar Charles met de 2 scepters in hand zit. Wordt nu overhandigd aan de aartsbisschop van Canterbury, die hem nu op het hoofd plaatst van Charles. En dit is het officiële moment dat Charles III gekroond wordt als de monarch van het Verenigd Koninkrijk. Aartsbisschop kijkt nog even naar het hoofd van Charles om te kijken of hij het God wel goed past. God save the king! God save the king! Trompetsgeschal en saluutschoten. Saluutschoten op verschillende plaatsen in het land. Bij de Tower of London en de Horse Guards Parade worden 62 saluutschoten gelost op dit moment, terwijl de klokken van Westminster Abbey luiden. En op locaties in het hele land, maar ook daarbuiten op militaire basis in Gibraltar en Bermuda, op Britse oorlogsschepen, worden nog eens 21 schoten gelost. Josephine, hoor jij die schoten dan ook? Nou, via de televisie, want ik ben een winkel binnengegaan hier. Ja. Oh, kijk, nu hebben de mensen het hier het ook door in de winkel. Want ik ben in een delicatessenwinkel waar ze ook een scherm hebben opgehangen. Dus het stroomt hier helemaal vol. Er staan echt 50 mensen rond die tv. De klanten die gewoon hier een boodschapje willen doen, komen bijna niet meer naar binnen. John Shepherd is de eigenaar. Good afternoon. Good afternoon. I hope they buy something at the same time, all these people. Yes, I know. A lot of people in the shop now. But they're really enjoying watching it on TV, so that's good. De hele winkel is versierd, ook met vlaggetjes. En niet toevallig, want ik stond net buiten en voorop de winkel hangt een heel groot koninklijk embleem. A royal warrant, that is. Yes, royal warrant, yes. En dat betekent dat u producten uit de winkel levert aan het paleis. So you are the supplier of... Supplier of food to Buckingham Palace, yes. And that was for the Queen? For the Queen, yes, yes. For, we did supplied her for over 30 years, yeah. And what kind of products? Well, that's a secret. We're guided by the Lord Chamberlain's rules, so we can't really talk in public about it. But okay. A lot of the products it's that carry... Dutch radio, eh? A lot of the products that carry the royal warrant would be products that are supplied to the Queen, so you can see which ones they are, really. Tea, Twinings tea, for example, Walker's biscuits, Baxter soups, all of those types of things. Yeah. Yeah. Lovely. Er worden onder andere thee, koekjes en onder andere naar het paleis gebracht. Maar gaat dit dan nu ook allemaal veranderen omdat er nu een nieuwe koning is? Is the warrant going to change because you... Yes. There is a new king now. When the monarch dies, technically speaking, all royal warrants are suspended. So we are, with the other 800 other royal warrant holders, because that's how many there are, just waiting to hear if we're going to be reappointed by the new king. Okay. So you might have to take it off, well, the warrant. Well, that's a possibility. I hope not, but we have to wait and see, really. Het wordt nog spannend, want inderdaad, omdat er nu King Charles er is, worden alle warrants, dus alle keurmerken, opnieuw bekeken, de koninklijke keurmerken. Dus het zou kunnen. What do you think? I mean, is there a chance that well, will I, say? I hope not. We have been supplying for a long time, and we are still supplying at the moment, actually, even though we haven't been officially announced. So, fingers crossed. I think he'll want to keep as many old royal warrant holders as possible, because a lot of us are just family businesses and are very proud to have the royal warrant. Yeah. Het wordt spannend, maar waarschijnlijk blijven ze die gewoon houden. Well, thank you. A great pleasure. Thank you. Have a great day. Yeah. All the best. Thank you. Ja, Charles is gekroond. Daarmee is het koningschap van Charles officieel bevestigd. We gaan er even uit voor het uitgestelde nieuws van 1 uur. En dan zijn we weer snel bij u terug. Idee voor Moederdag? Mijn roman Wat stilte wil. Het verhaal van een vrouw. Hoe zij haar stem zocht, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Arthur Japin. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Idee voor Moederdag? Mijn roman Wat stilte wil. Arthur Japin. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood, nu in Museum Belvedere, gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets, museumbelvedere.nl. NPO Radio 1. Het is 8:08, Kirsten Klomp met het uitgestelde NOS-journaal. In Westminster Abbey in Londen is koning Charles officieel gekroond. Na het afleggen van de kroningseed werd Charles gezalfd. En daarna kreeg hij van de hoogste aartsbisschop van het land een 2 kilo zware kroon op zijn hoofd gezet. Koningin gemalin Camilla wordt later ook nog gekroond. Zij draagt dan vanaf dan officieel de titel koningin.

Dat volgde door een nieuw element. Normaal zouden we de Homage of the Peers zien, waarin de adel trouw zweert aan de nieuwe koning. Dat doen ze dan door de wang te kussen en de kroon aan te raken. Dat is afgeschaft door koning Charles. En in plaats daarvan is daar een Homage of the People gekomen. Een moderne aanpassing van het kroningsritueel. En hierbij kregen de aanwezigen, maar ook mensen buiten of die achter een televisiescherm deze kroningsceremonie zien, de kans om met een vaste tekst, een specifieke tekst, een trouw te zweren aan koning Charles. En wat? Ja, hier ook weer de adel die toch weer duidelijk niet meer zo'n belangrijke rol heeft, maar juist het volk. Ja, dat was een tikje omstreden. Deze, ik weet niet, Arjen heeft waarschijnlijk kunnen horen of mensen overal van harte meedeed. Het was een tikje omstreden omdat gisteren een vriend van prins Charles, duidelijk lijkt mij door hem afgevaardigd, bij de BBC vertelde dat dit stuk van de dienst door Charles absoluut niet gewenst was. Oh. Want dat was niet de bedoeling. Heb jij dat meegekregen, Arjen? Wat er wel werd gezegd, want wij konden dat hier in de studio niet volgen. Het is inderdaad omstreden en het is vooral ingegeven, zo lijkt het, door de aartsbisschop van Canterbury. Maar ja, we zagen ook in de commentaren de afgelopen weken, this is not very British. Dit is niet Brits om het op deze manier de eer te betonen aan de koning. Maar we zagen wel een reactie van de aanwezigen die hun trouw zweerde aan koning Charles. Dus ja, er zijn een aantal mensen die dat wel hebben gedaan. Wat we nu overigens zien is het koningsritueel van koningin gemalin Camilla, die gezalfd wordt. Zij is niet afgescherpt. Dat is ook een breuk met traditie. Iedereen kon zien hoe zij gezalfd werd. En inmiddels heeft zij ook de kroon op haar hoofd gekregen. De Queen Mary's Crown. Niet helemaal zonder controverse, want deze kroon bevatte 100 jaar geleden de beroemde Koh-i-Noor-diamant. Een diamant die de Britten bij de invasie van de Indiase provincie Punjab in de 19e eeuw buit hadden gemaakt als oorlogsbuit, aan Queen Victoria werd gegeven. Vervolgens werd verwerkt aan Queen Mary's Crown en ook bij andere kronen is gebruikt tijdens kroningsceremonies. Maar dit is een omstreden diamant vanwege dat koloniale verleden. Er zijn ook verschillende landen, India, Pakistan, Iran, die deze diamant claimen. Hè, want het is hun cultureel erfgoed. En daarom is besloten om deze diamant niet meer te gebruiken. Queen Mary's Crown is daarom aangepast. Er bevat wel andere diamanten uit de koloniale tijd, zoals de beroemde Cullinan Diamonds. Dus nog steeds veel gefonkel en pracht en praal, maar niet meer met de Koh-i-Noor diamant. En Queen Camilla, koningin gemalin Camilla, neemt nu plaats op de troon naast die van haar man, koning Charles. En beide zijn nu officieel gekroond. Er was lange tijd veel speculatie over haar titel. Het is geen geheim dat Camilla heel lang een van de minst populaire leden was van de koninklijke familie vanwege de rol die zij speelde bij de echtscheiding van Charles met Diana. Er werd heel lang van uitgegaan dat ze nooit de titel van koningin zou krijgen, maar dat ze hooguit prinses zou worden genoemd. Maar ze heeft zich gerehabiliteerd. Haar populariteit is door de jaren heen gestaag gestegen. En dat culmineerde in de wens van de overleden queen 2 jaar geleden, waarin zij uitsprak dat zij wenste dat Camilla als koningin gemaal door het leven zou gaan na de kroning. Opvallend genoeg, die titel heeft ze gekregen natuurlijk meteen na de dood van Queen Elizabeth. Maar in de uitnodiging, in de aanloop voor de recepties rond deze kroningsceremonie, werd ze Queen Camilla. Dus het woord consort, het woord gemalin, werd hiervan afgehaald. Terwijl dat ligt niet helemaal lekker bij iedereen. En volgens de officiële titel geldt ze nog steeds als koningin gemalin. Ike, dat is opmerkelijk inderdaad. Dat ze dan, want dat was een kantelmoment, zou je het kunnen noemen. Dat de koningin, Elizabeth, ook echt zei van, nou, die titel mag zij gaan dragen. Maar dat het dan op zo'n uitnodiging toch weer net even anders is. Maar de wenkbrauwen fronsen. De hele verhouding tussen toen nog, laten we maar gewoon zeggen, Charles en Camilla, die is er na de dood van Diana voortdurend is één geweest van zachtjes drukken. Steeds maar zachtjes drukken om Camilla geaccepteerd te krijgen. En daar was aanvankelijk geen sprake van. Ze werd in de eerste plaats scheef aangekeken omdat ze vrij vertaald het huwelijk van Charles en Diana geruïneerd zou hebben. Wat natuurlijk niet zo is, zou ik denken. En vervolgens, omdat ze als maîtresse gewoon met Charles bleef optrekken, ook nadat de Hare Heiligheid Diana in de ogen van veel mensen gestorven was. Charles heeft voortdurend gezegd, mijn verbinding met Camilla is niet onderhandelbaar. Zij is essentieel voor mijn levensgeluk. En ik wil dus dat zij bij me blijft. Camilla heeft toen zelf ook aangedrongen van, ja, luister, ik blijf niet eeuwig op de achtste rang zitten en uit het zicht. Dus er is een bewuste PR-exercitie geweest van een secretaris van prins Charles toen nog, om Camilla zo langzamerhand geaccepteerd te krijgen. Eerst voorzichtig in het openbaar verschenen. Toen nog eens een keer. Toen was het duidelijk dat de koningin ook geen overwegende bezwaren meer had, gezien de koppigheid van haar zoon. En in 2004, geloof ik, zijn ze toen uiteindelijk getrouwd. Het moest een burgerlijk huwelijk zijn, maar dat mocht niet. Omdat ze al een keer getrouwd was. Ja, ze waren allebei, en Camilla ook, Camilla, ze waren allebei gescheiden. Maar zo langzamerhand, inderdaad, wat Arjen zei, Camilla heeft zich zo langzamerhand populariteit verworven doordat ze gewoon nooit geklaagd heeft. En er hangt ook iets rond haar, van zij weet hoe gewone mensen denken. Meer misschien nog dan het imago van Charles uitstraalt. Dus zij kan ook af en toe gewoon bij wijze van, ze stond vroeger bekend om haar schuine grappen. Dat is in de pers ook breed uitgemeten. Dat hangt nog steeds een beetje om haar. Maar ze doet verder ook gewoon hele nuttige dingen en helpt mensen op de achtergrond met van alles. Vrouwen bijvoorbeeld, ze doet veel voor leesonderwijs, voor het propageren van. Hè, ze heeft een soort koninklijke boekenclub gesticht. Zal zij dus ook heel zichtbaar blijven naast Charles? Elizabeth niet. Die was veel meer op de achtergrond. Ja, nee, bij formele gelegenheden zeker. Het is bekend dat ze om al die formaliteiten niet ontzettend veel geeft. En dat ze eigenlijk, er werd altijd gezegd dat ze lui was. Ze kan bovendien niet heel goed tegen erg warm weer. Dus als er iets in het gemene best moet in Afrika bijvoorbeeld, of in het Caribisch gebied, dan lijdt ze echt onder de temperatuur. Maar ze is de steun van Charles. Dus laat haar niet zien dansen zoals Maxima onlangs op de Caribische eilanden. Nee, en ze heeft ook nog steeds haar. Maar die zijn heel duidelijk ook met z'n tweeën, hè? Willem-Alexander en Maxima. Maar dat zal dus toch net iets anders zijn hierbij. Ik denk dat het anders ligt, want zij neemt geregeld, tot nu toe althans, haar tijd om dingen voor zichzelf te doen ook. Hè? Een tijd lang in een schoonheidsoord in India, of eens een keer gezellig een paar weken op een jacht van een Griekse scheepsmagnaat. Dan zie je er een tijd niet. En ze heeft nog steeds haar eigen oorspronkelijke huis aangehouden in Wiltshire, waar ze gezellig met vriendinnen borrelt en in de tuin werkt. Nou, dus dat gaat geen verandering brengen nu ze zo echt naar Charles, naast de koning. Nee, ze zal opdraven waar dat moet en waar ze het gevoel heeft dat ze hem steunt. We gaan even naar Josephine in de wijk Chelsea. Josephine Trehi, want zojuist werd natuurlijk door de koning, de nieuwe koning, de instemming van het volk gevraagd. Kreeg hij die ook bij jou daar? Nou, er wordt een hele Coronation Market hier georganiseerd op straat. Dus mensen zijn ook heel druk met hun stalletje om dingen te verkopen. Ik sta bij Linda, die heeft hier een marktstal met antiek zilver servies. Linda, hi. Hi. If you would have been at home and the public pledging allegiance was happening, yes. Just 10 minutes ago, Would you have participated then? Oh, definitely. I would have loved that. I feel I've missed that because I'm here working. But yeah, I would definitely have done that. Even if just you by yourself in the television? Oh, yeah. I would with all my heart. Ik hoef bijna niet te vertalen, want het is duidelijk dat ze dan had meegedaan. I'm very fascinated by what you're selling here, especially what two ladies are looking at. Sorry, can I just... What is this here? Het zijn allemaal bakjes dus met servies, zilver servies. What is this? So these are grape scissors. So they're silver plated. They're very ornate. Quite often they're decorated with vine leaves. Druivenscharen, but how does it work then? So it's a scissor. Yeah. And in the scissor bit, there's an extra little shelf. Right. So when you cut the, so you've got your big grapes, big bunch of grapes on the table. But then when you cut it, los druiven, die knip je dan een stukje, ja? Yeah, it holds the stem so that you just lift a little bunch of grapes over to your plate. Rather, you don't have to touch it with your hand. Exactly. Oh. Nou, dus op die manier kan je een klein trosje afknippen en op je bord leggen. Niet iets wat ik per se in huis zou hebben. Later today, there's probably a lunch or a dinner. At the palace, I guess. Yes. I mean, is this something they would use? Definitely. There's, if they've got grapes on the table, they are going to have grape scissors. Wow. And on your stall, there's also a big picture of the king and the queen. Yes. In the studio back in the Netherlands, we were just talking about Queen Camilla. Yes. How is she to you? What do you think of her? A lot. She's his, you know, she obviously supports the king very much. I think after today, they will have their place and everything will be good for them. Okay. Yeah. But yeah, I do because, like her. I mean, not everybody agrees with you. No, they don't. I mean, the history, I mean. Of course. And, you know, that is such... If only they could have married in the first place, they would have had great happiness. But unfortunately, there's a tragic story behind it, which has never been forgotten. So. Mevrouw zegt dat het Camilla natuurlijk. Ze hadden in de eerste instantie al moeten trouwen, Charles en Camilla. Want dan was het dramatische verhaal met de scheiding met Lady Diana allemaal niet. Had het allemaal niet plaatsgevonden. Thank you, Linda, for today. Although it's raining. Yes, although it's raining. Yeah, he's still busy. There's still a lot of people around. And I think by 1 o'clock, when people have been home and watched the coronation, they're going to come out. There's a lot of people that live around here that will come out. Om wat druivenscharen te kopen, to buy some grape scissors. Thank you. Yeah. And happy coronation day. Oh, happy coronation day, everyone. Ja, deze, in ieder geval koningsgezind, deze mevrouw daar. Bij Josephine Trehe, Arjen. Ik hoor opnieuw gezang. Ik zie ze ook bij een, ja, is het een wandkleed of een schilderij van het laatste avondmaal staan nu? Nou, dat heeft ermee te maken dat de dienst nu eigenlijk bijna een soort klassieke Anglicaanse dienst is geworden. Want dit is en blijft een eucharistieviering, waarin dus ook de heilige communie wordt uitgereikt. En we hoorden ze juist de aartsbisschop van Canterbury, ja, het klassieke dankgebed uitspreken bij het uitreiken van het brood en wijn. De koning en koningin die verdwenen even uit beeld terwijl de voorbereidingen werden getroffen voor de offeranden van brood en wijn. Die verdwenen achter het hoge altaar in de kapel van Edward de Belijder. Het praalgraf waar de 11e eeuwse koning ligt begraven. En daar vond een verwisseling van kleding plaats. En ook de kroon, de St. Edward's crown die Charles op heeft, is daar afgedaan. En hij heeft het gewaad veranderd. We zien niet meer de super tunica, we zien weer een ander gouden gewaad die daar is opgelegd door zijn assistenten. En dit heet de Robe of Estate, ook wel de Imperial Robe genoemd. Gemaakt van paars fluweel. En inmiddels zijn Charles en Camilla weer teruggekomen. Hebben zitting genomen op een bidstoel zonder kroning. Want straks krijgt Charles een nieuwe kroon opgezet. De Imperial Straight Crown, een kroon die wellicht bekender is bij een Nederlands publiek. De kroon die ook gebruikt wordt bij de opening van het parlement. Ook een stuk lichter dan de St. Edward's crown, die meer dan 2 kilo weegt. En de Imperial State crown weegt maar 1 kilo. En dat is de kroon waarmee King Charles straks Westminster Abbey gaat verlaten. Glory be to thee, almighty God, our heavenly Father, who of thy tender mercy didst give thine only Son, Jesus Christ, to suffer death upon the cross for our redemption, who made there, by his one oblation of himself once offered, Ja, dit is inderdaad nu een klassieke Anglicaanse dienst. De aartsbisschop met zijn rug naar de gemeente. Met het hoofd en de handen naar het altaar, waar het brood en de wijn klaarstaan. Het is ook esthetisch prachtig. Hè? Je ziet dat achter dat het schilderij wat Arjen noemde ook van het laatste avondmaal. Jezus in het midden. En daarvoor nu gaan we over tot het gewone deel van de dienst. Hè, zoals dat elke zondag gebeurt. Geen dienst zonder avondmaal in de Anglicaanse kerk. Dat was bij jou ook zo, Joost, toen je in Londen was. Nee, in Nederland doe ik het 2 keer per jaar. Dus we hebben toch een soort avondmaalsmeiding in Nederland. Er komen ook veel minder mensen. Maar in Engeland was ik in de Nederlandse kerk. En dat was 1 keer per maand. En dus best veel voor... Voor er zijn kerken ook in Nederland waar gewoon wekelijks het avondmaal... Ja, katholieke kerken heb je het elke week. Hè. Daar kan ook geen dienst zijn zonder avondmaal. Gaan we van gelovigen? Nee, klopt. Dus dat, het is ook door Jezus ingesteld. Hè. Op Witte Donderdag, het laatste avondmaal, doe dit om mij te gedenken. Het is een van de 2 sacramenten met de doop... Die overal wereldwijd door christelijke kerken worden uitgevoerd. En, ik wil wat aan Joost vragen. Ik begrijp dat u als predikant van de Nederlandse kerk ook officieel hofkapelaan was. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, als erefunctie. Die is ooit in 1550 ingesteld door Edward de VI. En elke nieuwe predikant krijgt weer dat teken bij zijn bevestiging. En betekent dat u dan ook op bezoek moet bij Buckingham Palace in die rol? Nee, dat is nooit, helaas nooit gebeurd. Wel formeel door haar benoemd, maar daar bleef het bij. Ja. Ik ben wel 1 keer bij een charity event, om een kerk te renoveren geweest waar Camilla bij was. En daar heb ik haar toen een hele avond meegemaakt. En een hele open, geïnteresseerde vrouw, onderkoelde humor. Ja, dus net niet die schuine humor waar ik het dan over had. Nou, maar het zal ze wel opgegeven hebben inmiddels. Maar het wilde zeggen, ze is niet dwars van een grapje. Ja. En ze liep daar heel informeel rond en was geïnteresseerd. En heel Brits in alles. Hè, dus dat in humor, in formaliteiten. Maar een hele prettige. En dat geeft ook aan, denk ik, wat je net ook zei, dat zij die rol op haar eigen wijze invult. En dat vooral op charity geregeld in Engeland heel belangrijk is. Hè? Dus goede doelen steunen, renovatie van kerken. Dus waar de staat veel minder betrokken is en waar particulieren moeten steunen. En die taak neemt ze op zich. En dat is de rol die ze vervulde al en ook zal blijven doen. Ja, denk ik wel. Ja. Wat mij nog opvalt aan de dienst is het enorme contrast tussen in het begin die zalving heel intiem. En daarna die kroningen, dat was over de top. Dat in één dienst zo gebeurt. Hè? Dat ene is nou met een wit gewaad van ik stel niks voor. En 10 minuten later, bam, dat ding van 2 kilo en een zwaard. En dat kon niet op met alles wat hij aangekregen had. En dat gewicht werd al maar zwaarder. Hij zag ook, volgens mij werd hij ook steeds rooier. Ja. Zij zou blij zijn dat hij nu van dat ding af is. Ja. Maar dat contrasterende in één dienst, hè? Het diepe nederige en daarna het door God gegeven koningschap. Ja, en niet alleen het koningschap over Engeland, Schotland, maar ook natuurlijk over buiten het Verenigd Koninkrijk. Een aantal andere landen, bekend staan als de rijken van het gemene best. Toen Elizabeth in 1953 begon als koningin, werd ze van maar liefst 33 landen staatshoofd. Nou, inmiddels zijn dat naast het Verenigd Koninkrijk nog maar 14 landen, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, correspondent Meike Weijers. Nu even vanuit Nederland, dat wel, Meike. Verenigd Koninkrijk, groot feest dus vandaag. Mensen op straat, feest. Hoe is dat in Australië en Nieuw-Zeeland? Nou, hier is natuurlijk ook wel naar de kroning gekeken en genoten van die tradities en het ceremonieel. Maar in Australië en Nieuw-Zeeland is het feest wel heel wat ingetogener in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk. Wat er wel is gebeurd is bijvoorbeeld in Australië zijn belangrijke gebouwen, zoals het parlementsgebouw, verlicht in het koninklijke paarse kleur. Er worden ook saluutschoten afgevuurd. Maar voor heel veel mensen, vermoed ik, is het hele ceremonieel ook een beetje aan ze voorbij gegaan. En is het een gewone zaterdagavond. Want er is bijvoorbeeld geen Nationale Vrije Dag in dit deel van het Koninkrijk. En veel Australiërs en ook mensen in Nieuw-Zeeland hebben toch niet echt meer het gevoel dat Charles ook hun koning is. Er zijn bijvoorbeeld ook t-shirts in omloop waarop staat democratie, geen monarchie. En ja, heel veel mensen hebben dat feest toch aan zich voorbij laten gaan vandaag. Maar als ze er zo tegenaan kijken, dan zegt dat ook iets over de populariteit van Charles en het Britse koningshuis en ook over de toekomst van de monarchie? Ik denk het wel, inderdaad. Het koningshuis is veel minder populair geworden de laatste jaren. En ook die roep om een republiek wordt eigenlijk steeds groter. En dat heeft te maken met schandalen binnen het koningshuis van de laatste jaren. En het feit dat Charles veel minder populair is dan zijn moeder. Maar ook eigenlijk die steeds luidere roep om de erkenning van de rol van het koningshuis in het slavernijverleden. Afgelopen week werd er nog een brief gestuurd door inheemse leiders, waaronder Aboriginal en Maori-leiders, waarin ze Charles hebben opgeroepen tot een erkenning van dat verleden en ook herstelbetalingen. Dus dat werpt een schaduw op het koningshuis. En er is in Australië en in Nieuw-Zeeland ook gezegd dat er waarschijnlijk in de komende jaren een referendum plaats zal vinden over de toekomst van de monarchie. En nu lijkt het erop dat een meerderheid van de bevolking dan voor een republiek zal stemmen. Meike, dank je wel. En Charles is ook staatshoofd van een aantal eilanden in het Caribisch gebied. Jamaica, de Bahama's. Dick Draaier, correspondent voor ons. Ik ben wel benieuwd hoe ze dan daar kijken naar de monarchie, de Britse monarchie. En of ze daar nog zo ook mee verder willen nu Elizabeth er niet meer is en Charles de nieuwe koning is. Nou, echt positief nieuws heb ik dan niet voor je, Mark. Want Queen Elizabeth was dan wel echt een instituut en kon ook rekenen op steun in de Caribische eilanden. Maar Charles die zal voor veel van die landen die nog lid zijn van de gemene Best Three AM's, hè, waar die staatshoofd nog is, waarschijnlijk toch wel de laatste koning zijn aan het hoofd van hun regering. Op veel eilanden is de strijd om te overleven belangrijker dan de aandacht van het koningshuis overigens. Voor de wat beter gesitueerden op Jamaica was het kantelpunt de prenatale discussie over de kleur van Archie, de zoon van prins Harry en Meghan. En ja, Jamaica beweegt nu richting een referendum en daarna een republiek. En als je dan verder in de regio kijkt, dan zie je dat Barbados had namal afscheid, hè, in 2021 en de Bahama's. Die gaan ook die kant op, een republiek. Hun premier, Philip Davis, is vandaag weliswaar in Londen, maar na de dood van Elizabeth kondigde hij al wel een referendum aan. Ja, dus ik hoef eigenlijk niet eens te vragen aan jou of het nog een beetje gevierd wordt daar. Ik heb het niet overal kunnen checken. Er zijn meer eilanden, zo'n 7 in het Caribisch gebied. Maar op de grootste eilanden waar Charles dus nog staatshoofd is als koning, zoals Jamaica en de Bahamas, is er geen live-uitzending en zijn liefhebbers echt aangewezen op streams uit Engeland zelf. Mijn collega in Jamaica, die ik gisteren sprak, die verwacht wel dat het in het avondnieuws zit. Maar dat was het dan toch wel, hoor. En ja, dat is toch wel een teken dat het Britse Rijk nu versneld in de Caribe althans aan het afbrokkelen is. En ik denk dat wel genoeg zegt over de animo voor prins Charles. Correspondent Dick Draaier, dank je wel. Hieke, ja, als we dat zo horen, hoe kijken de Britten er zelf naar dat zo afbrokkelt in het gemene best? Nou, de koningin heeft altijd gezegd toen ze nog leefde, met name ten aanzien van de Australiërs, dat is geheel een kwestie voor Australië zelf. Die liet zich daar dus absoluut niet over uit. En ik kan me heel goed voorstellen dat Charles hetzelfde denkt. Is het nog van deze tijd om het staatshoofd te zijn van landen die aan de andere kant van de wereld liggen? Iets anders is dat als je het hebt over de populariteit van de monarchie, en dat zal in de voormalige overzeese gebiedsdelen net zo zijn, is dat die bewondering en die binding met het vorstenhuis daar in Londen, dat die nu als het ware vervangen lijkt te worden door een soort showbiz-aanhankelijkheid. Mm-hmm. Mensen, ik vind het altijd zo opmerkelijk dat de royal correspondents in de Britse pers, die zijn inmiddels bijna allemaal ook tegelijkertijd showbiz-redacteur. Mm. En dat element, dat houdt de zaak toch ook nog voor een groot gedeelte in stand, denk ik. Kijk, ik denk dat dan een krijg hele... je ook nog meer het je richten op roddel en achterklap en dat soort verhalen. Ja, en op wat je bij ons ook al een beetje ziet. Wat had Maxima een mooie jurk aan? En inderdaad, wat gaan Harry en Meghan nu precies doen? En als die zich een beetje zo in die halve Amerikaanse film- en Netflix-wereld gaan bewegen. Misschien is dat wel de kant waar elke monarchie in deze tijd uiteindelijk toe veroordeeld zal blijken. De monarchie moet zichzelf, en dat wordt vaak gehoord in Londen, de monarchie moet zichzelf bij elke generatie opnieuw bewijzen. En ik weet zeker dat Charles vast van plan is om dat naar vermogen te doen. Want hij wil voor geen goud de kortst regerende koning zijn die bovendien de monarchie te gronden heeft geholpen. Nee, daar doet hij alles aan om met deze dienst om te beginnen, hè, Arjen? Daar doet hij alles aan, ja. En dit is natuurlijk de climax van de kroning van een monarch. Iets wat de Britten 70 jaar lang niet hebben meegemaakt. Hè. De meeste Britten weten niet wat het is om een kroning mee te maken. Koning Charles overigens zelf ook niet. Die heeft vage herinneringen aan de kroning van zijn moeder in 1953. Toen was hij 4 jaar oud. Zat hij in de bankjes tussen zijn grootmoeder, de Queen Mum, en zijn tante, prinses Margaret. Nu staat hij zelf centraal in deze kroningsceremonie. En we weten dat hij toch wel een aanzienlijk een stuk minder populair is dan zijn moeder. Dus hij zal er echt alles aan moeten doen om het instituut van de monarchie in stand te houden. En als je kijkt naar de peilingen, dan zie je dat misschien zijn persoonlijke populariteit de afgelopen 6 maanden weliswaar is toegenomen. Maar je ziet toch wel een gestage daling van de steun voor de monarchie. Tegenwoordig is het 58% volgens een laatste peiling van de BBC. Een kwart van de Britten zegt volgens die peiling dat ze liever een gekozen leider als staatshoofd hebben. En als je kijkt naar de jongere generatie, dan zie je dat daar heel weinig steun is voor de monarchie. Een kwart van alle jongeren, en dan heb je het over de groep tussen de 18 en 30 jaar, is voorstander van de monarchie. Nou, nu zeggen ze altijd, naarmate je ouder wordt als Brit, dan word je ook meer fan van het Britse koningshuis. Dat kan natuurlijk nog gebeuren, maar dat gat tussen de jonge generatie en de ouderen is nog nooit zo groot geweest. En deze koning kan het niet for granted nemen, als een vanzelfsprekendheid beschouwen, dat in de komende decennia er nog heel veel steun is voor de Britse monarchie. We naderen nu overigens het einde van deze kerkdienst. De aartsbisschop van Canterbury had zijn gele mijter opgezet, sprak een laatste zegen uit. En nu horen we de hymne Praise My Soul, een hymne die gebaseerd is op Psalmen 103. En de koning en koningin gemalin Camilla maken nu aanstalten om naar buiten te gaan, waar Charles, zoals al eerder werd gezegd, de Imperial State Crown op het hoofd zal zitten. En daar zal hij plaatsnemen in een nieuwe gouden koets, waarmee hij terug zal gaan naar Buckingham Palace. Joost, deze hymne, is dat gebruikelijk of ook toch weer wijkt het af? Nee, het is een van de bekende Anglicaanse hymnen. Ik ook in Nederland veel gezongen. Morgenochtend laat ik hem toevallig ook zingen. Dus hij is prachtig gebaseerd op Psalm 103. Wat mij opviel, er is weinig gezongen in deze dienst door de gemeente, zeg maar, door alle aanwezigen. Volgens mij maar 2 liederen. Christ was made the sure foundation als eerste, dat ook gezongen werd bij de uitvaart van Elisabeth. En deze. Dus ik vind voor een traditie in Engeland waarbij heel veel gezongen wordt, vind ik dat niet heel veel 2 liederen. Want er was bij Elisabeth wel meer. Hè? Er was veel meer muziek, veel meer gezongen muziek. Ja, 4 of 5 bij afscheid. Dus dat, maar ik denk dat Charles ook voor gekozen heeft om de pluriformiteit en de vernieuwing door nieuwe liederen te componeren en te laten zingen door anderen. En nu dus ook weer een muziekstuk dat volgt op een hymne. Ja. En de 2 liederen die wel werden meegezongen zijn ook liederen die zelfs hele vage Anglicanen ongeveer uit volle borst kunnen meezingen. Ja, je hebt eigenlijk zo'n 10 liederen in Engeland die iedereen mee kan zingen. Ja. En die 10, daar maak je al een keuze voor elk huwelijk, elke uitvaart, elke kroning. Ja. Dus dat, dus dan weet je ook dat iedereen dat van harte en uit volle borst mee kan zingen. Een stukje luisteren kunnen wij het misschien in de toekomst ook. Tenminste, Abby, zitten ze droog. Dat was niet zo buiten. Of is er al wat verandering, Josephine, in de Londense wijk Chelsea? Kunnen de paraplu's al worden opgeborgen? Nee, totaal nog niet. Dat is best wel zonde, want ze hebben hier dus een Coronation Street Party. Dus over de hele King's Road hier in Chelsea staan allemaal stalletjes. Er zou worden opgetreden, kinderen worden geschminkt. Er is een hula hoop wedstrijd. Ik sta nu bij de bierkraam, want ze hebben speciaal coronation beer. Or not really coronation beer, but beer you use for the coronation, no? Yeah, it's a craft beer from Cornwall that we champion in our pub, so we thought we'd champion it for the coronation as well. But that fits then, yeah. Yeah, it's a perfect fit. It's a crowd pleaser as well, so a bit of a big mix of an audience, so we need to make sure we please everyone, but we've got a good relationship with this brewery, so we want to put their name out and put our name out as well. Hun meest verkochte bier en vonden ze dus ook wel goed passen bij vandaag bij de coronation. Jammer dat het regent en er was ook even wat gedoe met de bier. Aansluiting, maar ja, it's raining, so it can wait a bit, I guess, before it clears up. There's nobody drinking beer now. No, the rain's going to stop in a minute, and it's going to get very busy, I'm sure of it. Just bear with me. And what do you think of the coronation yourself? Is it an important day for you? Yeah, it's great. I mean, it's once in a lifetime, right? So I guess it's and it's one of the few things that gather the whole country together. That and a World Cup final. I can't think of anything else. Yeah. thank you. Meneer zegt, belangrijke dag, de coronation. Als je ziet hoe het hele land samen er naartoe leeft. Bijna, of eigenlijk net zo belangrijk als een WK-finale voetbal. Have a nice day. Yeah, come back for a beer in a bit. I will, nice. Thank you. Dat is ook lang geleden. De druk in Londen dus, ondanks de regen. Veel mensen willen een glimp opvangen. Dadelijk ook natuurlijk als koning Charles, de koningin Camilla en de professie van dichtbij meegaan. En dan naar Buckingham Palace. Maar ja, het is zo druk. Mensen worden weggestuurd. Helen Kret is in Londen. Is het jou nog wel gelukt om een goed plekje te bemachtigen? Helemaal niet. Nee, we hebben wel op verschillende plekken geprobeerd. Bij de ene brug. En toen werd het aangewoon dat iedereen weer werd weggestuurd. We zijn nog een stukje verder gegaan naar een andere brug. Maar dat ging het ook niet. Dus hier zitten, we zitten nu op het terrasje vlakbij eigenlijk. Want we dachten, we gaan in de tube in en dan een stukje de rust in. Maar die tube is zo vol. Dus dat hebben we ook niet gedaan. En hier zitten allemaal mensen die ook er niet in konden. Dus ik heb een paar mensen gesproken. En die waren naar één familie. Die kwam uit Folkestone en die was speciaal hier een nacht in een hotel gegaan en die hadden vanmorgen om, nou, het was het 5 uur, waar ze al gestaan in de rij. En die hadden geluk, die hadden de koets gezien, maar wij niet. Ja, en staan er dan wel ook op andere plekken schermen dat je in ieder geval nog de uitzending mee kunt maken? Ja, ik geloof, want ik sprak hier ook mensen die werden door politieagenten naar Hyde Park gestuurd. Ik geloof dat daar schermen zijn, maar eigenlijk waar wij hier zitten, zit iedereen op zijn telefoon of op tablet of zo. Gewoon te kijken, ja, dan kan je net zo goed hier gaan zitten dan dat je in de regen daar gaat staan kijken naar het scherm. Dus dat is echt niet zo lekker dan, want het regent echt net te hard hier. Hoe is de sfeer verder in de stad, ondanks die regen? Nou ja, eigenlijk, ik heb niet geduw en getrek en zo ook gezien. Ik geloof dat iedereen ook het een beetje ondergaat en mensen lopen. Het is gewoon hartstikke druk. Heel veel politie, maar iedereen is best wel ontspannen en rustig. En ik sprak nog een andere jongen, die zei wel van, die was er dus niet doorheen gekomen, maar hij had wel de demonstranten gezien. Een soort van, oké, ik heb ook een highlight meegemaakt. Ja, wat wellicht ook nog in de flits op de journaals vanavond voorbij komt. Helen Kret vanuit Londen, dankjewel. Even terug naar Arjen. Wat de Westminster Abbey, de dienst daar, loopt op zijn eind? Ja, we horen nu verschillende hymnes en tijdens deze hymnes, ja, bewegen de koning en koningin gemaal zich naar de St. Edward's Chapel. Het praalgraf van Edward de Belijder achter het hoge altaar. Ja, en hier zal, zoals eerder gezegd, Charles, wat ze de Robe of Estate omdoen. Of ook wel de Imperial Mantle genoemd. Een paars fluwelen mantel. Daar krijgt hij ook de Imperial State Crown op gedaan. En met dat gewaad en die kroon zal Charles straks naar buiten lopen en weer teruggaan in processie naar Buckingham Palace. Een processie die aanzienlijk veel groter zal zijn dan de King's Procession aan het begin van deze dag. Daar deden 200 militairen aan mee. aan de processie terug zijn het er 4000. En dit wordt de grootste ceremoniële processie, militaire processie in het Verenigd Koninkrijk sinds de staatsbegrafenis van Sir Winston Churchill. Dus de Britten kunnen nog even genieten van de pracht en praal van deze kroningsceremonie. Ja, het weer zit misschien niet mee, maar de Britten zijn natuurlijk wel wat gewend met hun klimaat. Ja. En ze zijn vast goed voorbereid. Britten kennen hem met hun poncho's en paraplu's. Op één element echter kan het weer toch wel een spelbreker zijn. Want het einde van de dag is eigenlijk natuurlijk met de befaamde balkonscène, waarop koning Charles en koningin gemalin Camilla zich presenteren aan het publiek. En dat gaat dan samen met een 6 minuten durende flyover van 60 gevechtsvliegtuigen. Maar dat kan alleen als het weer goed is, als de bewolking te laag hangt of als het te hard regent, moeten ze die flyover cancelen. En dat, gezien het weer nu, is echt wel een dikke kans dat dat gaat gebeuren. Maar voor de rest, we hebben het gezien van de ochtend vroeg tot laat. Dit is een operatie die met militaire precisie is uitgevoerd. Geen stap is misgezet. Alles ging volgens draaiboek, alles ging volgens schema. Ja, iets waar de Britten echt wereldkampioen in zijn. Hè? Pomp en ceremony, pomp en pageantry. De pracht en praal van het koningshuis. Dit zijn de Britten ten voeten uit. Ja, Hieke, er is misschien nog één iemand die wel blij is als die vliegtuigen niet overkomen. Ik moet meteen denken aan die kleine Britse prins Louis, de derde kind van William en Kate, die met zijn oren dichten en hard aan het huilen was. Ja, zeker. Nou ja, dat zullen we moeten afwachten wat er gebeurt. Wat nog wel spannend is, is de samenstelling van het gezelschap op het balkon. Daarover zijn tot nu toe geen mededelingen gedaan. En dat is spannend vanwege Harry? Onder andere vanwege Harry. Dat Andrew er niet zal staan, weten we. Oh, dat is zeker al. Dat weten we al. Maar wie staan er verder wel? Zijn het alleen working royals? Of heeft er een verzoening met Harry plaatsgevonden? Speculatie. En staat hij dus met zijn vader en boze stiefmoeder, zoals hij haar beschouwt, toch op het balkon? Ja, zo heeft hij er wel genoemd. Maar kunnen we daar dan iets uit afleiden? Of is het puur omdat het hoort bij zo'n moment? Als die er wel staat, dan staat daar het gezin. Hè? Het samengestelde gezin zijn vader en zijn stiefmoeder. En dan symboliseert dat toch een zekere mate van verzoening die hoop geeft voor betere verhoudingen in de toekomst. Zo zal dat wel worden uitgelegd. Dus zeker. Het is zeker een statement als die er wel bij staat. En als die er niet bij staat ook, maar dan in negatieve dan zin. Dan is het het tegenovergestelde. Ja. Maar dat hij hier is überhaupt, zegt dat al wel iets. Want dat had ook gewoon in Amerika kunnen blijven bij zijn vrouw Meghan en zijn kinderen. Ja, maar dan had hij zich, als je heel cru wil zijn, kun je zeggen, dan had hij het waarschijnlijk zo verkorven dat hij dan voor Netflix en de collega-bedrijven daarvan ook niet meer veel waard was. Want zijn verdienmodel is natuurlijk contact houden met het Koninklijk Huis. Over de dienst, als we terugblikken, Joost? Ja, er is nog één element zometeen. De koning gaat zo meteen naar buiten met Camilla en hij wordt begroet, als eerste begroet, door vertegenwoordigers van alle religies. Joden, moslims, Sikhs, dus niet-christelijke religies. Dat is denk ik ook een van die details of aan de marge. Hè, dus buiten de zegen, dus buiten de dienst om. Maar wel een veel betekenend detail dat deze mensen hem als eerste mogen begroeten. Dat gebeurt zonder geluidsversterking, want er is een rabbijn bij. En de Joden vieren vandaag Sabbat. En dan mag je geen elektriciteit ook gebruiken. Dus hij logeerde ook naast Westminster Abbey, zodat hij niet hoefde te reizen, maar te voet kon gaan. En hij begroet zo meteen de koning zonder geluid. Maar ik denk dat dat wel typerend is ook voor deze dienst, die religieuze leiders. Dat hij toch gezocht heeft naar een diversificering van de dienst. En in het beeld vond ik dat ook wel sterk naar voren komen. Ja. Dus veel vrouwen, veel mensen van kleur, veel hindoes, moslims. Dus binnen dat kader dat al eeuwen vaststaat, heeft hij echt gezocht naar diversiteit. Thank you. Hieke, dadelijk de rijtour, de processie. Veel mensen dus langs de kant. Hoe belangrijk is ook dat je zichtbaar bent voor een koning? Nou, dat is natuurlijk het eten en drinken, lijkt me, van een koning. Die moet gezien worden, zoals de koningin altijd zei. I must be seen to be believed. En zo is het natuurlijk. Het is natuurlijk, in feite heeft het een heel hoog sprookjesgehalte. Een gouden koets, mensen in speciale gewaden en wat iets meer zei. Maar daarachter moet je dus gewoon het bekende hoofd van de nieuwe koning, prins Charles, zien. Met de nieuwe koningin, Queen Camilla. Wuiven en terugwuiven. Dat gebeurt, ja. Het aloude recept. Ja. Maar dat is wel wat er gewoon verwacht wordt door het publiek. Absoluut. Ja. En dan hopen op die glimp, ja, die we hoorden net van Helen Krett in Londen. Dat lukt dus zeker niet iedereen vandaag, omdat het daar zo druk is. Het is misschien nog wel aardig om te vertellen dat je hoeft met de koning en de koningin niet zo medelijden te hebben in die regenbui. Maar achter de koets rijdt te paard in haar eentje heel flink Prinses Anne. En waarom zei wat dat zij dat hoort er wel bij dat zij mee? Ze maakt onderdeel uit van de stoet. Ja? Het is een hele lange stoet, veel langer dan wat Arjen al zei. Dan de stoet die naar de Abbey ging. En daarin is echt alles uit de kast getrokken. Ik weet niet hoe lang het duurt om die stoet aan je voorbij te zien trekken. Ik begrijp 30 minuten. Ja. Bij Queen Elizabeth destijds was het 45 minuten. Er kwam geen eind aan. Arjen? De processie heeft zich opgesteld met aan de voorkant de aartsbisschop van Canterbury. En voor hem staan de drie voormalige leden van de Chief of Defence Staff, met daarin de drie ceremoniële zwaarden. Daarnaast staat de Earl Marshall, ook bekend als de hertog van Norfolk. En die zal, denk ik, op dit moment heel opgelucht ademhalen. Want hij is degene die verantwoordelijk was voor het organiseren van deze kroning. Een taak die al eeuwenlang in de handen is van de hertog van Norfolk. Was ook verantwoordelijk voor het organiseren van de staatsbegrafenis van Queen Elizabeth. En nu zien we Charles III met de Imperial State Crown en de Imperial Mantle, de paarsfluwelen mantel, naar buiten komen uit de kapel van Edward de Belijder met de orb, de rijksappel in de hand. En nu wordt het volkslied gezongen. Tot zover de kroning van koning Charles III. Dank hier voor mijn gasten in de studio, Joost Roselaars en ook Hieke Jippes, oud-correspondent, en natuurlijk ook Arjen en Josephine in Londen. Dank ook voor het luisteren en nog een heel fijne dag vandaag. NPO Radio 1 podcast. Hier, in dit schrift staan adressen waar Joden zitten ondergedoken. Het is het aangrijpende verhaal van Joodse vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Speel ons 5 ondergedoken Joden in handen en dan gaan die voor u in de plaats. Ze werden gedwongen tot een hels dilemma. Andere Joden verraden. Aanleggen! Of zelf sterven. Vuur! Maar Ans, je eigen mensen. Ga naar je podcast-app en luister de 5-delige serie De Jodenverraadsters. Om samen met mij ondergedoken Joden op te sporen. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Is jouw zachtaardige moeder gek op hardlopen? Let's go! Vier moeder en nog zoveel meer dag met een cadeau dat echt bij haar past. Zoals een smartwatch. Nu bij Mediamarkt. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Morgen in Mediastorm. Vandaag Inside is de best bekeken talkshow van Nederland. Hoe gaan zij te werk en hoe beïnvloeden zij het publieke debat? En Roel Maaldrik kijkt voor ons naar de verslaggeving rond de kroning van Charles III, koning van het Verenigd Koninkrijk. Mediastorm is er morgen om 6:10 bij Human op NPO 2.